all my fingers, baby, don't let it go. This feeling that I'm getting, I haven't felt it long. I surrender myself to you, that's all I want you to know. नजरों से देखता है दिल ना जाने क्यों, जितना देखे उतना तड़पता है, रुके से ना माने सा है दिल सर फिरा है ना जाने क्यों।